وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، اور بے شک ہم نے آسمان کو ٹٹولا، لمس ٹچ کیا، فَوَجَدْنَاهَا، تو پایا ہم نے اس کو، مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا، کہ وہ بھرا ہوا ہے شدید قسم کے پہرے داروں سے، ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو دیکھا کہ وہ پہرے داروں سے پٹا پڑا ہے، شدید قسم کا پہرا ہے وہاں پر، وَشُهُبًا، اور بہت شولے ہیں، مُلِئَتْ کلس مل ان سے ہے، مل ان کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کی وہ مقدار جس سے کوئی برتن بھر جائے، اور حرسن حارس کی جمع ہے، سین سے حارس، سے سے نہیں، اور اس کا معنی ہوتا ہے چوکی دار، کہیں آپ کسی کو نام کا مطلب بتائیں اس لیے غلط فہمی دور کر لیں، تو حراسہ کا معنی ہے حفاظت میں لینا، حراست میں لینا، ملزم کی نگرانی کرنا بھی اس سے آتا ہے. حرس میں اصل میں دو باتیں پائی جاتی ہیں، ایک ہے حفاظت اور ایک ہے زمانہ، یعنی کچھ مدت کے لیے نگرانی کرنا، معین مدت تک نگرانی اور حفاظت کرنے والے چوکی دار کو حارس کہتے ہیں. اور شہب شہاب کی جمع ہے، یعنی آسمانوں پر چوکی دار بھی بہت ہیں، یعنی فرشتے جو چوکی داری کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ شولوں کی بھی خوب بارش ہے جو پہلے کبھی ایسی نہیں ہوئی تھی. اور قرآن پاک سے یہ بات متعدد بار ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ شہاب ثاقب کی تخلیق کا ایک مقصد قرآن پاک کی دیگر آیات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آسمان پر جو چوکی داری کا نظام ہے یا پہرے کا نظام ہے، اس میں شیاطین کی مداخلت کو روکنا ہے. یہ پہرا عام طور پر بھی ہے تاکہ فرشتوں کے کام میں خلل اندازی نہ کریں جنات، اور نزول وحی کے زمانے میں یہ پہرا بہت سخت کر دیا گیا تھا تاکہ وحی صحیح سلامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی سڑک سے اگر شاہی سواری گزرنی ہو یا شاہی خزانہ گزرنا ہو تو کیا کیا جاتا ہے، سخت پہرا لگ جاتا ہے، ٹریفک روک دی جاتی ہے اور گاڑیاں ہٹوا دی جاتی ہیں. تو قرآن کے نزول سے بڑھ کر شاہی پیغام اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو یہ قرآن پاک کے لیے اللہ تعالیٰ کا جو خاص اہتمام تھا اس کی طرف بھی اشارہ ہے. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، کہ ہم نے آسمان کو پایا، چھوا، کہ ہر طرف اس میں ناکہ بندی ہے، سخت پہرے ہیں، شہابوں کی بارش ہے، سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اور یہ کہ ہم پہلے سن بن لینے کے لیے آسمان میں بیٹھنے کی جگہ پا لیتے تھے، کہیں نہ کہیں ادھر ادھر چھپ کے بیٹھ جاتے تھے، پہرے داروں سے چھپ جاتے تھے، اور فرشتے جو آپس میں باتیں کرتے تھے وہ کوئی نہ کوئی اچٹ لیتے تھے، اور زمین پہ آ کے کاہنوں کو بتاتے تھے اور وہ ایک میں 100 جھوٹ بلا کے عام کر دیتے تھے، پیشن گوئیاں فرماتے تھے. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، یعنی نزول وحی سے پہلے، قرآن پاک کے آنے سے پہلے، ہم کچھ سننے کے لیے آسمان میں جگہ ڈھونڈ لیتے تھے. فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ، لیکن اب تو حال یہ ہے کہ جو بھی سننے کی کوشش کرتا ہے اب، يَجِدْ لَهُ شِهَابَ الرَّصَدَ، وہ اپنے لیے گھات میں ایک شہاب ثاقب لگا ہوا پاتا ہے. رسد کہتے ہیں نگہبان کو، گھات میں بیٹھنے کو. رسد گاہوں کا لفظ تو آپ نے سنا ہوگا نا، آبزرویٹریز جنہیں کہتے ہیں، کہ پہلے زمانے میں رسد گاہیں ہوتی تھیں، سائنٹسٹ ان میں بیٹھ کر غور کرتے تھے آسمان کے ستاروں کی رفتار اور چال اور دیگر چیزوں کی، جیسے آج کل بھی ہیں، طریقے بدل گئے ہیں لیکن رسد گاہیں تو اب بھی ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ اب جو بھی وہاں جا کے فرشتوں کی کوئی بات سننے کی کوشش کرتا ہے تو شہاب ثاقب ایسے لگتا ہے تاک میں بیٹھے ہوں، یوں ہی کسی کو دیکھتے ہیں جیسے کرفیو لگا ہوتا ہے نا، کہ دیکھتے ہی گولی مار دو، مت پوچھو کیوں نکلے ہو، نو ایکسپلینیشن، کسی قسم کی کوئی وضاحت نہیں. کہتے ہیں پہلے تو پھر بھی کہیں نہ کہیں موقع مل جاتا تھا، اب تو حال یہ ہے کہ جہاں بھی جائیں شہاب ثاقب گھات میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا وَأَنَّا لَا نَدْرِي، اور یہ کہ ہم نہیں جانتے تھے، ہمیں نہیں پتا چلتا تھا. اَشَرٌ اُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ، کہ آیا زمین والوں کے ساتھ کوئی برا معاملہ کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے؟ اَمْ اَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، یا ان کا رب انہیں راہ راست دکھانا چاہتا ہے. یعنی ہم کانشس ضرور تھے کہ کوئی غیر معمولی بات ہے. بالکل ایسے ہی ہے نا کہ جب مثلاً آپ گھر سے چل کے آ رہے ہیں اور آگے دیکھتے ہیں کہ سڑک خالی ہے, کوئی گاڑی نظر نہیں آ رہی, ہر طرف سناٹا ہے, تو آپ سوچتے ہیں کہ خیر ہوا, آج کیا ہوا ہے, کوئی حادثہ ہوا ہے, کوئی ایکسیڈنٹ ہے, یا کوئی خاص خبر ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ نہیں سب خیر ہے, بس کوئی وزیر اعظم گزرنے والا ہے. تو یہ لوگ بھی پریشان تھے کہ بھئی کیا معاملہ ہے, یہ اتنا سناٹا کیوں ہے, کہیں کوئی ٹک نہیں سکتا, کہیں کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا, کہیں کوئی بات نہیں کر سکتا, یا تو زمین والوں کے اوپر کوئی آفت آنے لگی ہے. ایسا ہوتا نا جیسے بارش برسنے سے پہلے کبھی کبھی اگر آپ نے بادلوں پہ غور کیا ہو تو بالکل ہر چیز ایسے تھم جاتی, رک جاتی, پھر یکایک بارش ٹپکنے لگتی. یا تو کوئی رحمت کی بارش ہونے والی ہے یا پھر کوئی عذاب آنے والا ہے, تو غیر معمولی معاملہ. اچھا یہ بات وہ کیوں کرتے ہیں؟ قرآن کی تصدیق کے لیے, کہ یہ قرآن اترنے کے لیے سارے اہتمامات تھے. اس لیے جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں یہ کوئی من گھڑت باتیں نہیں, یہ سچا قرآن ہے. اللہ تعالیٰ بندوں کے لیے رسول بھیج رہے تھے, پیغام بھیج رہے تھے. وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ, اور بے شک ہم میں سے نیک بھی ہوتے ہیں. وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ, اور کچھ اس سے علاوہ بھی ہوتے ہیں. یہ نہیں کہتے برے بھی ہوتے ہیں. کیا خوبصورت انداز ہے نا بات کرنے کا. ہم میں سے کچھ تو نیک ہوتے ہیں اور کچھ اس کے علاوہ ہوتے ہیں. یعنی گفتگو کا سٹائل بہت اچھا ہے. ہم جب بات کرتے ہیں تو فوراً ہی ڈائریکٹ اپوزٹ استعمال کر لیتے ہیں, کچھ اچھے ہیں کچھ برے. کنہ طرائق قددا, ہم مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں. ان کے ہاں بھی فرقہ واریت بہت ہے. طرائق طریقہ کی جمع ہے, مسلک مذہب کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور قددا متفرق کے لیے, قدت اس کی واحد. مختلف راہ روش والے ہیں, جدا جدا ارادے رکھنے والے ہیں, ہر ایک کے الگ الگ پروگرامز ہیں اور پلانز ہیں اور طریقے ہیں. یعنی سب کے حال مختلف ہیں, مختلف جماعتوں اور گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں. کیونکہ جنات میں مسلمان بھی ہوتے ہیں, ہندو بھی ہوتے ہیں, کافر ہوتے ہیں, یہودی ہوتے ہیں, عیسائی ہوتے ہیں, مجوسی ہوتے ہیں, ہر فرقے کے لوگ ہوتے ہیں. وہ انا وننا, اور ہمارا گمان یہ تھا, ہمارا خیال یہ تھا, اللہ نعجز اللہ فی الارض, کہ ہم اللہ کو زمین میں ہرگز عاجز نہیں کر سکتے تھے. یعنی اتنا ہم جانتے تھے کہ اللہ کی قوت یا طاقت یا اقتدار بہت بڑا ہے. وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا, اور نہ بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں. ہربا کہتے ہیں ہوا کا خاک کو اڑا لے جانا. آندھی چلتی ہے تو کیا ہوتا ہے, مٹی اڑتی ہے نا, جو چیز وغیرہ ہوتی اڑ جاتی. تو آندھی گویا مجبور کرتی ہے مٹی کو کہ چلو میرے ساتھ, یا کوئی کاغذ کوڑا کرکٹ ہوتا تو اس کو اڑا کے لے جاتی, اس میں اس بیچاری کا اپنا اختیار نہیں ہوتا. تو اسی طرح احراب کا معنی کیا ہوتا ہے, کسی کو زبردستی لے چلنا. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں اتنا پتا تھا کہ ہم کہیں بھاگ کے اللہ تعالیٰ کو ہرا نہیں سکتے, ہم اس کی پکڑ میں ہی ہیں. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ, اور یہ کہ جب ہم نے ہدایت کی تعلیم سنی تو ہم اس پر ایمان لے آئے. الہدا کا بورڈ دیکھا تو داخل ہو گئے. فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا, تو جو کوئی اپنے رب پر ایمان لائے گا اسے کسی حد تلفی یا ظلم کا خوف نہ ہوگا. اصل بات یہ ہے کہ انسان جب اپنے دل کے دروازے کھول دے تو سچا کلام داخل ہوتے ہوئے دیر نہیں لگتی, بات سمجھنے میں مشکل نہیں ہوتی, حقیقت بہت جلد انسان کے سامنے نمایاں ہو جاتی ہے, اور انسان چاہے تو کھلے دل سے اعتراف کرے یا انکار کرے. تو ان کو یقین تھا کہ جو اپنے رب پر ایمان لائے گا اسے کوئی گھاٹا خسارہ نہ ہوگا, اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی. بخش کہتے ہیں ظلم سے کسی چیز کو گھٹا دینا اور کم کر دینا, کہ ہم پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا. اور رحق ذلت اور رسوائی کا تعریف ہونا, کہ ہم اگر ایمان لے آئے تو ہمیں یقین ہے کہ نیکیوں کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہ ہوگی, اور ہمیں کوئی اس بات کا خوف نہیں کہ ہماری برائیوں میں اضافہ ہو جائے گا. وَأَنَّا مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ, اور بے شک ہم میں سے کچھ مسلمان ہیں اور کچھ نافرمان ہیں. قاسط کہتے ہیں غیر منصف کو, یہ بھی بہت نیگیٹو سینس میں نہیں استعمال کیا گیا. قاسط غیر منصف یعنی جو عدل نہیں کرتے, نہ انصافی کرنے والے. یہ بھی کہہ سکتے تھے من المسلمون ومن المجرمون, لیکن ہلکا لفظ استعمال کیا ہے، خاص انداز ہے، اور یہ حکمت کی باتیں ہوتی ہیں کہ انسان بات کہہ بھی جائے لیکن ایسے الفاظ میں کہے کہ مقصد بھی پورا ہو جائے لیکن دوسرے کو اوفینڈ بھی نہ کیا جائے. دیکھیے قسط کا لفظ انصاف کے لیے ہوتا ہے نا، قسط، تو جب یہ ثلاثی مجرد میں ہوتا ہے قاصد فاعل کے وزن پر، تو اس کا مطلب ہوتا ہے نا انصافی کرنے والا. اور مقصد جب ہوتا ہے باب فاعل میں تو انصاف کرنے والا، کیونکہ لغت ازداد ہے نا عربی زبان. وَأَنَّا مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ، غیر مسلموں کو یہاں قاصد کیوں کہا گیا؟ کہ وہ انصاف نہیں کر رہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ کو اس کا حق نہیں دے رہے. فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، تو جو کوئی اسلام لے آیا، جس نے اطاعت کا راستہ اور طریقہ اختیار کیا، فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، تو انہوں نے نجات کی راہ ڈھونڈ لی. تحرو، تحری کہتے ہیں عمدہ اور مناسب ترین رائے ڈھونڈنا، اچھی چیز کا ارادہ کرنا، زیادہ مناسب اور عمدہ چیز کو طلب کرنا، یا دو چیزوں میں بہتر کا انتخاب کرنا. یعنی ایمان لانے والے جن اپنی قوم میں واپس آ کر انہیں سمجھا رہے ہیں کہ بے شک ہم میں سے کچھ نافرمان ہیں، کچھ فرما بردار ہیں، لیکن اصل عقل مندی کی بات یہ ہے کہ انسان اپنے رب کے سامنے جھک جائے. سمجھانے کا طریقہ کتنا خوبصورت ہے، انڈائریکٹ بات کر رہے ہیں. فمن اسلم، یہ نہیں کہتے تم اسلام لے آؤ تو تم ہدایت پا جاؤ گے. کیا کہا؟ جو اسلام لے آیا انہوں نے ہدایت کا انتخاب کر لیا، نجات کی راہ ڈھونڈ لی، اس نے ایک اچھا انتخاب کیا. تحرّوا رشدا، رشد کا انتخاب کیا. کتنی پرحکمت باتیں ہیں. تبلیغ کا ایک اور انداز ہے، وہاں نوح علیہ السلام کا سٹائل تھا، یہاں جنات کا سٹائل ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنات میں کچھ بڑے ہی سمجھدار اور پر حکمت باتیں کرنے والے بھی ہوتے ہیں. وہ عمل قاسطون، اور جہاں تک ناانصاف لوگوں کا تعلق ہے، فکانوا لجہنم حطبا، تو وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسانوں کے علاوہ جنات بھی جنت یا جہنم میں جائیں گے. یہاں جنوں کا کلام ختم ہوا، اب آگے نئی بات شروع ہو رہی. وَأَلَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بھی کہیے، یہ قل سے متعلق ہے، وہ نا قل اوہی الیہ، تو یہاں دوبارہ اسی سے بات جڑے گی، یعنی اوہی الیہ اللہ استقامو، یعنی پیچھے سے جا کے ملے گا. انہ استمع نفر من الجن پہ اتف ہے، یعنی یہ بات بھی میری طرف وحی کی گئی ہے کہ اگر انہوں نے استقامت اختیار کی، الگ طریقہ تھی، طریقے پر یعنی صحیح راستے پر، تو فائدہ کیا ہوگا؟ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، ہم انہیں خوب سیراب کریں گے. جیسے نوح علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تو یہاں بھی ہدایت پر چلنے، سیدھا رستہ اختیار کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا میں بھی نعمتیں عطا کرتا ہے. لیکن ایک بات یاد رہے کہ دنیا میں ملنے والی نعمتیں انسان کے لیے آزمائش ہوا کرتی ہیں. لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ ہم آزمائیں ان کو اس میں، تاکہ اس نعمت سے ان کی آزمائش کریں، یعنی یہ دیکھیں کہ وہ نعمت پا کر بھی شکر گزار رہتے ہیں یا نہیں. وَمَنْ يَعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ، اور جو کوئی اپنے رب کے ذکر سے اعراض برتے گا، غفلت اختیار کرے گا، روگردانی کرے گا، بے رخی برتے گا، يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، اس کا رب اسے سخت عذاب میں مبتلا کرے گا، شڑتے ہوئے عذاب میں مبتلا کرے گا. براہ راست قریش کو اب سمجھایا جا رہا ہے، اور اس کے بعد باقی تمام لوگوں کو بھی، کہ جو شخص طریقے پر یعنی توحید کی صراط مستقیم پر استقامت اختیار کرے گا، ایمان لا کر جم جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی نعمتیں عطا کرے گا. لیکن کوئی شخص نعمتیں پا کر بھول نہ جائے کہ بس دنیا ہی جنت بن گئی کافی ہے، نہیں، ان نعمتوں کو صحیح راہ پر استعمال بھی کرے، کیونکہ یہ اس کے لیے آزمائش ہو گئی. اور یہ جو غدق لفظ ہے نا، بارش کا کثیر پانی، موسلا دھار بارش کے لیے استعمال ہوتا ہے. اتنی اتفاق کی بات ہے کہ بارش کے برسنے کے آس پاس بہت سی باتیں بارش سے ہی متعلق ہو رہی ہیں. غدق وافر مقدار میں پانی, جیسے سورۃ الاعراف میں بھی آتا ہے نا, ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض, کہ اگر بستی والے ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کریں تو ہم ان پر آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیں, دنیا میں بھی فائدہ ہو. جیسے اس روز بات ہو رہی تھی نا کہ اگر کوئی شخص نعمتوں کی قدر نہیں کرتا, ناشکری کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ پہلی بھی لے لیتا ہے, اور اگر کوئی شکر گزاری کرتا ہے اور دین پر استقامت اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مزید نعمتیں عطا کرتا ہے, سیرابی عطا کرتا ہے. لیکن اس نعمت کو پا کے بھول نہ جائے, پھر اپنے رب سے غافل نہ ہو جائے, اس کے ذکر سے اعراض نہ برتے, کیونکہ پھر خطرہ یہی ہوتا ہے نا, کیونکہ جب اچھے حال ہوتے ہیں, نعمت ملتی ہے, ہم پھر ڈھیلے پڑنے لگتے ہیں, ہم کہتے ہیں سب ٹھیک ہو گیا معاملہ, اب کرو جو جی چاہو, اللہ تو راضی ہے ہی, سب مل رہا ہے. تو بات یہ کہ دنیا میں آزمائش ہو یا نعمت ہو, کسی وقت بھی انسان لاپرواہ ہو کے اور اعراض برتنے والا طریقہ اختیار نہ کرے, بے رخی نہ برتے دین سے, اس کو نہ چھوڑے. اچھا یہ جو جملہ ہے نا, وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا, آپ کو معلوم ہے کہ ما جو ہے وہ صرف بارش کے پانی کے لیے نہیں استعمال ہوتا, قرآن کی اصطلاح میں وحی الہی بھی کیا ہے, پانی کی طرح ہے, بارش کی جیسی. ہوتا یہ کہ جب انسان مشکل وقت میں دین پہ قائم رہتا ہے, اللہ تعالیٰ ہر دین پہ چلنے والے کو آزماتا ہے, ذرا ہلاتا ہے, جھنجھوڑتا ہے, سخت سے سخت حال میں ڈال کے دیکھتا ہے اب کیا کرتا ہے, اس کام کو چھوڑ دیتا ہے یا جم جاتا ہے. کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص دین کے رستے پہ چلے اور اس کی آزمائش نہ ہو, یہ پیغمبروں کی سنت لازمن ہوتی ہے, یاد رکھیے, اور اس وقت سخت قسم کا ٹیسٹ ہوتا ہے, اور انسان پر نفس اور شیطان غالب آنے لگتا ہے کہ بس اب تو میں یہ چیز چھوڑ ہی دوں گا. سب سے پہلے جس چیز پہ زد پڑتی ہے وہ اس کی استقامت ہوتی ہے. اگر مشکل ترین حالات میں انسان جمع جڑا رہے تو اللہ تعالیٰ مزید سرابی عطا کرتا ہے اور نعمت دیتا ہے, اور پھر دوبارہ ٹیسٹ آ جاتا ہوتا ہے, لنفت نہ ہم فی, تاکہ بندہ کسی وقت بھولے نہ. اور یہ جو چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ ہوتے ہیں نا, بس اسی لیے کہتے ہیں کہ ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی, اللہ وہ بوجھ نہ ڈالنا جس کی ہم میں طاقت نہیں. لیکن یہ جو چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ آتے رہتے ہیں, یہ دراصل انسان کو پرکھنے کے لیے ہوتے ہیں, یہ دیکھنے کے لیے اچھا اب کیا کرتا ہے. تو انسان بھی پھر اس وقت اللہ کی مدد سے کیا کہے کہ اللہ کرنا تو یہی کام ہے, مدد بھی تیری ہی چاہیے, چھوڑنا تو میں نے بھی نہیں, تو نے ہی آسانی کرنی, تو آسانی پیدا کر دے. لیکن یہ خیال نہ آنے دیا کرے اپنے اندر کہ اب نہیں کرنا یہ کام, دین کا کام اللہ کا انعام ہوتا ہے, آپ نہیں کریں گے کوئی اور کر لے گا. کبھی رکا ہے دین کا کام؟ کبھی نہیں رکا, وہ نہیں رکتا, وہ ہوتا چلا جاتا ہے. یہ تو بہتے پانی کی طرح ہے, وہ اپنا رستہ نکالتا چلا جاتا ہے. یہ اللہ کا ہم پر احسان ہوتا ہے کہ وہ ہمیں چن لیتا ہے, چاہے آسانی ہو یا تنگی ہو. تو صرف ایک چیز کا دھیان رکھیں, جیسے حضرت بلال تھے نا, اتنا بھاری پتھر ان پر رکھ دیا گیا لیکن وہ آہد آہد پکارتے رہے. اول دور کے جتنے بھی مسلمان تھے مکی دور میں, خاص طور پر سخت آزمائشیں ہیں, لیکن ان میں سے کسی نے ایک دن کے لیے بھی پلٹنے کا نہیں سوچا کہ اب میں یہ کام نہیں کروں گا, اب میں چھوڑ رہا ہوں اس دین کو. نہیں, ہمیشہ انسان اللہ سے اس کا فضل مانگتا رہے, اور کبھی بھی اس راہ کی تکلیف سے مایوس نہ ہو, اس راہ کے کانٹوں کو بھی سعادت سمجھے کہ اللہ تو نے اس راستے کے لیے چنا, تو تبھی یہ کانٹے بھی ہے, یہ گرد تیرے راستے کی میرے پاؤں کو لگی. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے راستے میں اگر کسی کے پاؤں غبار آلود ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان قدموں پر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے. تو اللہ کے راستے میں نکلنا کوئی معمولی کام نہیں ہوتا, اللہ کی اطاعت اور فرما برداری, اس کے دین کی خدمت, یہ تو بڑا ہی اعزاز کا کام ہے. اللہ نے چنے ہوئے بندوں سے یہ کام لیا ہے, ہر ایک سے نہیں لیا. تو اگر آپ کو چن ہی لیا ہے اس نے, تو کیوں اپنے ہاتھوں سے اس خلق کو اتارتے ہیں؟ کچھ ہو جائے بس, ہمیشہ جب شیطان وسوسہ ڈالے تو ہمیشہ یہ دل میں سوچا کرے نہیں, کچھ آتا ہے آئے, جاتا ہے جائے, یہ راستہ نہیں چھوڑنا بس. اور پھر آپ دیکھیں گے وہیں سے ٹرننگ پوائنٹ ہوگا, وہ آخری حد ہوتی ہے جب شیطان مایوسی کی انتہا پہ لے جاتا ہے, بریکنگ پوائنٹ ہوتا ہے. انسان اگر اس وقت تھام لیتا ہے نا اللہ کو, اللہ تعالیٰ غصت پیدا کر دیتا ہے، کھول دیتا ہے مشکل کو. اور یہ ٹیسٹ اپس اینڈ ڈاؤن، کبھی اچھا حال اور اچھے حال میں بھی مت بھولیں کہ پھر کچھ آزمائش نہ آ جائے، کیونکہ یہ تو مرتے دم تک ہوگا. زندگی ہے ہی ساری امتحان، حتیٰ کہ انسان اس منزل تک پہنچ جائے. اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا راستہ دیکھ کے پریشان ہوئے تھے کہ اس پر صرف صاحب عزم لوگ، ہمت والے پہنچیں گے، جو کسی منزل پہ مایوس نہیں ہوں گے، ہمت نہیں ہاریں گے. وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا. اور یہ مَاءً غَدَقًا مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے نشہ پلا دیا ہو نا. مجھے ہمیشہ اس آیت کو پڑھ کے ایسی فیلنگ آتی کہ اللہ کے رستے پہ جمے ہوئے، وہ اپنے محبت کا ایسا جام پلاتا ہے کہ انسان واقعی ایک دیوانگی کی سی کیفیت ہوتی ہے نا، اللہ کی محبت کا جو ایک خاص نشہ ہوتا ہے. لیکن جتنی محبت بڑھتی ہے اتنی آزمائشیں سخت ہونے لگتی ہیں. لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، اس نے خود ہی بتا دیا، دیکھے بھی آزمائیں گے. اب دو ہی راستے ہیں، یا تو جمے رہو یا اعراض برتو. تو کیا ہے، وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑ گیا، چلا گیا، چھوڑ گیا، آزمائش برداشت نہ کر سکا. يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا. سعد کا لفظی معنی ہوتا ہے اوپر چڑھنا، اور مسعد کہتے ہیں لفٹ کو. تو یہ جو اوپر چڑھنا ہوتا ہے یہ بلندی کی طرف جانے کے لیے ہوتا ہے نا. تو عذابًا صعدًا کی ٹرم پہلی دفعہ استعمال ہوئی ہے، یعنی جو شخص اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا اللہ اس کی سزا میں اضافہ کرتا جائے گا. جیسے استقامت سے نیکیوں میں ترقی ہوتی ہے، تو اعراض سے گمراہی میں ترقی ہوتی ہے، نتیجتاً عذاب میں ترقی ہوتی ہے. یہ آیات بہت خاص آیتیں ہیں قرآن پاک کی، اس سے ماضی کی ایک بڑی یاد وابستہ ہے. سیکنڈ بیچ میں شاید میں پڑھا رہی تھی تو ایک خاتون آئی، میں کلاس میں جانے ہی والی تھی، تو اس وقت اوپر کلاس ہوتی تھی، نیچے میرا آفس تھا، تو میں پڑھ رہی تھی جانے سے پہلے، آفس میں آ کے بیٹھ گئی. اور حالت ان کی بہت ہی خراب ہو رہی تھی، تو حال بالکل بکھرے ہوئے، آدھی ہوش میں آدھی نہیں، اسموک کر رہی. اب ہمارے پاس کوئی وہ بھی نہیں تھا ایش ٹرے جو تھا، میں نے اپنے بچوں کو دوڑایا، جاؤ بھاگو کہیں سے ایش ٹرے لاؤ، پلیٹ ہی کچن سے لے آؤ، کیونکہ کوئی چیز تھی نہیں. تو بھی خیال ہی نہیں آیا کہ ایسی بھی کسی چیز کی ضرورت پڑ سکتی. اس کے بعد تو خیر میں نے خاص طور پر خریدے کہ ہر طرح کے لوگ آ سکتے ہیں. خیر اب ہوا یہ کہ وہ آئیں اور بہت ہی پریشان حال، ہاتھوں پہ ان کے سوئیوں کے نشان، اور بہت تکلیف دہ حالت میں. اور میرے لیے بھی ایک فرسٹ ایکسپیرینس تھا اتنی زیادہ تکلیف میں کسی کو دیکھنا، ذہنی تکلیف ہے. تو میرے پاس تو پھر اور کوئی حل نہیں، اور واقعی حل کوئی نہیں. کلاس ہونے والی تھی، میں نے کہا آپ کلاس میں چلیں. الحمدللہ تھوڑی دیر بیٹھی، پانی وانی پیا، کچھ ریلیکس ہوئی، کچھ میں نے باتیں کی، کلاس میں آ گئی. کلاس میں آ گئی اور اتفاق سے یہی آیات، اللہ تعالیٰ نے جو بھی بلوانا تھا. میں سوچتی ہوں کسی وقت میں وہ کیسٹ نکال کے سنوں گی کہ کہا کیا تھا، کیونکہ رات اتفاق سے میں یہ سورت پڑھ رہی تھی اور ان کا فون آ گیا انہیں کا. کہتی آج میں نے سارا دن بہت یاد کیا آپ کو، اس لیے میں نے سوچا آج تو بات کر کے چھوڑنی ہے آپ سے. میں نے کہا میں بھی آج تمہیں یاد کر رہی تھی، کیونکہ میں جب سورج جن کو دیکھتی سوچتی کہ آج مجھے یہ پڑھنی، تو مجھے فوراً تمہارا خیال آتا. اچھا یہ آیت ان کے دل پہ ایسی لگی، ایسی لگی کہ اس کے بعد جیسے بندے کو ایک زندگی نہیں ملنے لگتی. اتنی زیادہ مسائل نگری تھی کہ وہ مجھے سوئیاں بتا رہی ہیں اور نشہ لیتی تھی. بہرحال اس کے بعد آنے لگی قرآن کی کلاس میں، اور اب الحمدللہ باقاعدہ کورس کر رہی ہیں، اور بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ سب نشے چھٹ گئے، سب کچھ ختم. اور مجھے بعض اوقات بہت میرے ساتھ چمٹ کے مجھے کہتی ہیں آپ نے مجھے گندگی کے ڈھیر سے اٹھایا ہے، اور قرآن میرے ہاتھ میں دیا ہے، اور میں پوری دنیا کو بتانا چاہتی ہوں کہ جو کچھ قرآن میں ہے دنیا کی کسی چیز میں نہیں. پچھلی دفعہ کہہ رہی تھی مجھے آپ اجازت دیں، میں اپنی پوری کہانی جو ہے وہ ریکارڈ کرانا چاہتی ہوں کہ میں کن کن کربناک واقعات سے گزری، کہاں تک گری، کن کن پستیوں میں گئی، اور قرآن نے مجھے واپس کہاں تک اٹھایا، اور مجھے کیسی زندگی ملی. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ نشہ اتنا آسان نہیں ہوتا چھوڑنا، ایک بہت لمبی کہانی ہے کہ کیا کیا حادثے گزرے اور مجھے خود ان کے ساتھ کیسی ایک مشکل وقت گزرا. کہ پھر ان کے اوپر جب وہ ان کی ڈوز کم ہوئی یا کچھ، تو ان کے اوپر جو فٹس پڑے تو پھر ان کو ہاسپٹل میں بھی لے گئے. مجھے ان کے گھروں نے بتایا کہ اس کو پھر ہاسپٹل لے جایا گیا ہے، تو آپ آ کے ذرا وزٹ کریں. جب میں دیکھنے کے لیے گئی اتنی مزریبل کنڈیشن تھی، لاک اپ میں ان کو رکھا ہوا تھا، اپنا سر پٹک رہی تھی دیوار کے ساتھ، اور کچھ ہوش نہیں تھی، پہچانا بھی نہیں مجھے، اور چیخنا چلانا اور بہت کچھ लेकिन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो ऑफ एंड ऑन आने लगी, थोड़ा थोड़ा, मैं मजबूर नहीं करती थी जितना शौक से सुने सुने। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह फिर रेगुलर आने लग गई, फिर एज ए लिसनर पूरा साल आती रही क्योंकि सुबह उठ नहीं सकती थी, एडमिशन नहीं ले सकती थी। फिर करते करते अब इस साल उन्होंने प्रॉपर शाम की क्लास में एडमिशन लिया। और ये जो हमारे यहाँ कार्ड का सिलसिला शुरू हुआ है, ये कार्ड प्रिंट करने का, तो पहला कार्ड उन्होंने डिजाइन करके प्रिंट करवाया था अपने एक्सपेंसेस पे और ला के फिर अलहदा में सेल करके, जब सेल होते थे उनसे नए बनते, फिर सेल होते फिर नए बनते, तो वो पहला बीज उन्होंने ही डाला था। मुझे तो ख्याल भी नहीं था कि ये काम भी करना चाहिए, बेहद आर्टिस्टिक माइंड और बहुत जहीन खातून है। लेकिन जितना इंसान जहीन होता है, सेंसिटिव होता है, उतना ही ज्यादा हालात की दुश्वारियों का शिकार बाज़ोकत हो जाता है। तो ये जो आयत है माँ अनगदा का, वो कहती है कि वाकई मुझे जब आप तफसीर कर रही तो ऐसा लगा कि जैसे उस नशे का अल्टरनेट मिल गया है कि इस रास्ते पे चलो, मुश्किल में इस्तिकामत इख्तियार करो, अल्लाह ताला ऐसे थामेगा, ऐसी कुव्वत देगा। लेकिन ये भी साथ डरते रहो कि ये नहीं कि एक दफा ईमान की कुव्वत मिल गई तो मिल गई, नहीं, लिनफ्ते न हम फी, फिर आजमाइश भी आ सकती है। अच्छा, हम फिर जल्दी मायूस हो जाते हैं, अच्छा अभी तो यहाँ ही थी क्लास में और उन्होंने कहा मैंने तो नशा छोड़ दिया और अब फिर ये हॉस्पिटल कैसे पहुंचे, इसका मतलब है कुरान ने इस पर कोई असर नहीं किया। ऐसे नहीं कभी भी सोचे, एक चीज जिंदगी में याद रखे, मायूसी को निकाल दें बाहर। मायूसी को कुफर कहा गया, मुश्किल हालात होते हैं, ठीक है होते हैं, लेकिन मायूस नहीं होना, मनफी ख्यालात को नहीं जन्म देना, अल्लाह के जिक्र से एराज नहीं बरतना, बाकी थामना अल्लाह का काम है। वह अन्नल मसाजिद लिल्लाह, और बेशक मसाजिद अल्लाह के लिए है, फला तदउ मा अल्लाह अहदा, तो अल्लाह के साथ किसी को मत पुकारो। मस्जिदें अल्लाह के लिए हैं, मस्जिद कहते हैं ना सजदे की जगह, और सारी जमीन मस्जिद है। जैसे हदीस में आता है जो अलतली अल अर्द मस्जिद व तहूरा, मेरे लिए पूरी जमीन इबादत की जगह और तहारत हासिल करने का जरिया बनाई गई, यानी तयम्मम हो सकता है पानी ना मिले तो। फला तदउ मा अल्लाह अहदा, इसलिए किसी भी जगह अल्लाह के सिवा किसी और को सजदा ना करो, शिर्क ना करो। व अन्नहु लम्मा काम अब्दुल्लाह यदउहु, और ये कि जब अल्लाह का बंदा खड़ा हुआ यदउहु उसको पुकारने के लिए, कादु यकूनूना अलैहि लिबदा, तो लोग उस पर टूट पड़ने के लिए तैयार हो गए। अब्दुल्लाह से मुराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप अल्लाह की बात बताने के लिए जब खड़े होते, जैसे सूरत मारिज में गुजरा, फमाले लदीन कफरु क़िबला कमहतईन अनिल यमीन व अनिल शिमाल इज़ीन, कि लोग टोलियों की शक्ल में ग्रोह दर ग्रोह आके आपके आसपास खड़े हो जाते, मजाक करना शुरू कर देते, बात सुन के न देते। और इसी तरह जैसे वो नजर लगाने की बात थी, लयुज़लिकूनक बिअब्सारिहिम लम्मा समिउ ज़िक्र, उन सिचुएशंस का यहाँ जिक्र है जो तबलीग के दौरान लोगों को कुछ सिखाते हुए आपको पेश आया करती थी। आप तबलीग करते लोग हंसना शुरू कर देते, आप बात करते लोग आपस में एक दूसरे को इशारे करते, ठट्ठे लगाते, कभी आप पे बातें बनाते, कभी आपकी हंसी उड़ाते। और यहाँ पर अब्दुल्लाह कह के एक मोहब्बत का इजहार भी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, कि अल्लाह का बंदा अल्लाह की खातिर सारे मजाक सह रहा है, कि जब वो खड़ा हुआ तो यूं लगता था जैसे ये सब मिलके हमला आवर हो जाएंगे, ठट के ठट लग जाते, हुजूम लग जाता, भीड़ लग जाती, यानी हर तरफ से दौड़े आते। अब इस हुजूम का मकसद क्या था, कि ऐसा शोर शराबा करें कि कुरान की आवाज लोगों के कानों तक न पहुंचे, या घूर घूर के आपको इतना हिला दें कि आप बात ना कर सकें, आपके मुंह से लफ्ज ना निकले, कंफ्यूज करें। जैसे हमारे यहाँ जदीद दौर में एक इस्तेलाह है हूटिंग करना, आप लोग कॉलेजेस वगैरह में ऐसे मनाजर देख चुके होंगे कि जब कोई स्पीकर आता है और आपको उसकी तकरीर पसंद नहीं आती तो फिर स्टूडेंट्स क्या करने लगते हैं, हूट करते हैं, कभी तालियां बजाते हैं, कभी सीटियां बजाते हैं, कभी शोर हंगामा शुरू कर देते हैं, यानी किसी भी तरह सुनाने वाले को बात सुनाने नहीं देते। यही कुछ ये किया करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। अब हम अपने आप को देखें, हमें तो ऐसे मुश्किल हालात का सामना नहीं करना पड़ा, फिर भी हम डरते हैं किसी से बात करते हुए दीन की। असल मुश्किल ये है कि हम इस रास्ते की तकलीफों को اللہ کا عذاب سمجھ بیٹھتے ہیں، یعنی آزمائش کو عذاب سمجھ بیٹھتے ہیں، اور وہ چیز ہماری ہمت توڑ دیتی ہے.